Min campus FM jinaslim buħanġar flimkien ma' Dr. Charles Briffan il-għawkom ma' l-programmiħor fi sensila kif ħandmu il-Malti. Sensila li bil-mot il-mot għettiġu kol fit-mima. Il-ġima li għaddit ħarisna li l-istil ta' kitba ta' Gian Anton Vassallo fejn fukajna b-mot partikolari fuq il-poezija tijaw il-ġifen Turk. Il-lum fl-ewwel parti tal-program sendawru il-ħarsa tagħna fuq traduttur, poeta, kif ukoll ġurnalist qed nirreferu għal Richard Taylor. Richard Taylor twilad Bormla fil-25 ta' Marzu 1818 minn Joseph u Giovanna Nefaruġa. Fiċkunitu ma tantx kien iħobb it-tagħlim, imma mbagħad daħal jistudja s-seminarju għax kellu l-ħsieb isir qassis. Dan ma seħħx għax reġa' bdielu. Għamel żmien jivvjaġġa barra minn Malta qabel ma ssettilja biex jikkomponi it-taqbili tiegħu u xi kurunelli bil-Malti. F'Malta kienet diġà daħlet l-istampa ħielsa u Taylor inxteħet għall-ġurnaliżmu. Kitef ġurnali bħal Ġahan, Il-Ħatar, L-Assis, Ix-Xitan It-Sob, Il-Ġurnal Malti u Is-Serduk u adotta stil satiriku fil-kitba ġurnalistika tiegħu. Kellu negozju tat-tabak imma ma marx tajjeb fih. Spiċċa il-ħabs minħabba dejn ma' stampatur u meta ħareġ iżewweġ lill-Karmena Netriganza. Beda jagħti l-lezzjonijiet fit-Taljan, fl-Ingliż, fil-Franċiż u fil-Latin. Kellu wkoll il-ġurnal tiegħu. Miet fl-Isptar Ċentrali tal-Furjana fit-18 ta' Frar 1868 u ndifen il-Pjeta. Semmen dak li qaltilna Selejn fuq ħajtu, Richard Taylor uża stili differenti anke fil-ġurnaliżmu. Però hawnhekk aħna sa niffukaw daqsxejn fuq il-poeżiji tiegħu. Donnu kellu difett Richard Taylor li dak li kien jikteb ma tantx kien joqgħod jorqmu wisq. So ħafna drabi kienu jikkritikawh fuqha dil-biċċa xogħol. Kiteb ħafna affarijiet, pereżempju kiteb Triq tal-Ġenna fl-1842 li huwa ktieb żgħir ta' versi reliġjużi u kiteb ukoll xi versi oħra fuq temi reliġjużi oħra bħal il-Messija, it-taqtieħ u l-mewt ħarxa tal-innoċenti f'Betlem ta' Ġuda u l-kbir jum tal-Apostlu missierna San Pawl nawfragu. Issa din l-aħħar waħda, il-kbir jum tal-Apostlu missierna San Pawl nawfragu, hija interessanti għaliex Richard Taylor jidħol fiċ-ċiklu ta' Gian Anton Vassallo u Luigi Rosato, illi bdew it-tradizzjoni illi jiddedikaw poezija lil San Pawl, poezija bil-Malti, qabel kienet issir bil-Taljan, issa dawna bdew din it-tradizzjoni li jiddedikaw il-poezija lil San Pawl bil-Malti. Issa, inti Selejn ukoll għattilna li dana kien attiv fil-ġurnaliżmu u dak huwa element importanti. Issa aħna dejjem inħarsu, anke f'dawn il-programmi dejjem ikħarist jiena ukoll lejn dawn l-awturi. Lejn it-twaħħid tal-professjoni jew ix-xogħol tal-awtur mal-kitba tiegħu u l-ġurnaliżmu, l-istil, il-xejra, il-bixra ġurnalistika titfaċċa anke f'kitbietu. Hawnhekk m'għandniex ċans niżaminaw l-istil, però l-istil tiegħu jirrifletti wkoll din ix-xeħta ġurnalistika. Anka fil-poeżiji, pereżempju b'mod dirett insibu forsi wieħed ma jgħidilix poeżija ma taqbila, rakkont sewa li jismu il-mewt ta' Salvu Farrugia u Salvu Saliba miktuba fl-1853 li kienu talqu fis-7 ta' Diċembru ta' dik is-sena. Allura dana minn flok ma qabatu kiteb rapport f'gazzetta, sewa qabatu kiteb dina kienet moda ħafna li jagħmluha, jagħmlu dik it-taqbila u baqgħet. Saċertu punt hekk baqgħet anke fit-tieni nofs tas-seklu 20 insibu lil min kien qabel xi taqbila fuq xi avveniment importanti li kien iżir speċjalment issir xi traċedja. Anke flana di tintuża din it-teknika u xekk. Ekku, tinsiex li lana u t-taqbila popolari dan it-tip kienu biex ngħidu hekk kuġini ta' xurxin. Aħna bħala letteratura spjegajnieh fl-moddi f'dawn il-programmi bħala letteratura ma kienx hawn vera, però bħala għana spirtu prontu, għana anka motiħor kien ikun hawn. Sewa. Ġifieri, meta kien jikteb dawn ir-rakkonti u wkoll kien jagħtik għasakka l-ħajja soċjali. Infatti għandu xi xogħlijiet fuq il-festi ta' żmienu, pereżempju l-Istrina, il-festa ta' San Gergor, il-festa ta' San George, ftehna, kien iħobb jikteb dawn it-taqbiliet. Aħna nsejħulhom popolari, sewa fil-fatt kienu jkunu popolari. Issa, l-iktar li kien iħaddem kien il-vers ta' 8 u l-vers tal-5, ma ħaddem ukoll il-vers tas-6. U kultant kien iżewweġ żewġ versi tal-istess tul, pereżempju il-vers tal-5. U hekk hu jipprova joħloq vers sħiħ. Pereżempju għandna il-ħajja u l-vinturi ta' Ġaħan li jagħmel l-istess vers tal-5, ma vers tal-5 ieħor joħloq vers sħiħ. Dana kien jagħtih aktar wisa għal ħsieb. Però apparti mill-aktar wiesa tal-ħsieb kien jagħtih il-varjetà ritmika, dik kienet importanti għalih. U allura r-ritmu seta' jkun aktar ħieles fideh. Sewa? Imma meta inti qed tgħid li juża żewġ versi tal-5, inti l-ġimgħa li għaddiet semmejt li hemm ukoll il-vers tal-10. F'dak il-każ ma jażilx li juża l-vers tal-10 mill-ewwel? Aha. Mistoqsija sabiħa ħafna. Għaliex? Għaliex? Jekk aħna nħarsu daqsxejn li l-karatteristika tal-vers tal-10, il-vers tal-10 insibu li għandu żewġ aċċenti ritmiċi li ma jinbidlux. Fuq ir-raba, skuża, tliet aċċenti ritmiċi, fuq it-tieni, fuq is-sitt u fuq id-disa sillaba. Issa, it-tnejn tal-5 sewa, sajtuh aċċent ritmiku ekstra. Għaliex? Għaliex wieħed tal-5 għandu żewġ aċċenti, pereżempju fuq it-tieni u fuq ir-raba. Għalhekk sa jagħmel ieħor, se joħloq 4 aċċenti. Il-vers tal-10 kien jittieħ 3 fissi. Il-vers tal-5 irdupjat jittieħ 4 u mhux 3. U l-ewwel wieħed ta' kull wieħed, l-ewwel u t-tielet jista' bidder daqsxejn postu, għaliex mhux fil-vers tal-5 mhux bil-fors fuq it-tieni. Urraba, jista' jkun fuq l-ewwel urraba. Qed tara l-varjetà ġifieri kienet xi ħaġa kważi biex ngħidlek. Ħan sejħilha ingenjuża, sa ma nafx jekk kux hu li qatt jesperimenta u jagħmel dawn l-affarijiet, però naħseb li kien hemm ħadd ieħor li jagħmlu dax-xogħol qablu. Biss fideh dina tħadmet u tħadmet sewa, sa ma niftieħu naraw daqsxejn silta. Anzi, ħalli nieħdu silta mir-raju l-lupu biex naraw kif kien ħadmu dan ir-ritmu imsawwar bit-tiżwiġ ta' żewġ versi tal-5. Issa f'din il-poeżija ir-raju l-lupu, Taylor jitkellem kontra l-moħqrija tal-annimali u jpoġġi dan il-klim f'ħalq lupu, dan li saqranna silejn minn ftit ieħor, huwa l-lupu li se jitkellem, li jinqabad mir-raj li wasal biex joqtlu, ġifieri hawnhekk qed jieħu u il-parti tal-lupu. U sa jitkellem il-lupu, ħan isimgħuh. Jekk għal min joqtol hemm lest tebut, min qatt imissu daqshekk imut. Jien jekk ġejt tiltlek xi żewġ naġiet, il-ġuħ kien ħtija jafu smewwiet. Int kuljum toqtol bla tfalli qatt, tikol bla biża, bla jkellmek ħadd. Għalxejn in-naġa tagħtik ħalib, fix-xitwa sufa fuqek ġġib, l-ulida toqtol bla kbar kefrija, fl-aħħar lill-omma mingħajr mistħija. U l-baqra msejkna b'tant batijiet, fix-xemx taħdimlek bl-aħrax moħriet. War li f'tant xogħol tkun int gawdija bla kbar kefrija sal-mewta tiegħek. Mela jekk ħtijieti huma dnubiet, xi jmissek lilek mill-kbar smewwiet? Jekk huwa hekka, għax ma tmutx miegħi? Jekk mhux hekka, għala trid il-mewt tiegħi? Hawnhekk qed naraw għamla ta' loġika tal-lupu u x'hekk qed jirraġuna mar-raj li jrid joqtlu sewa. Però importanti apparti mill-ġrajja, ir-ritmu b'dak li għati jena it-taqid ta' żewġ versi tal-5 kull darba kien itih dik il-beat fil-vers li jista jenfasizza anka l-idea permezz ta' dan il-ritmu. Il-vers 8 wkoll kien jagħtih ritmu imħaffef biex jaqbel mal-movement tal-ħsieb għaliex dak l-iktar ħaġa importanti li hu jaqbel il-mixja tal-vers, aħna hawnhekk qed inżejħulu r-ritmu sewwa, ma' dak li qed jaħseb. Issa aħna hawnhekk inżommu f'moħħna dak li għad qabel li Richard Taylor ma kienx bniedem li joqgħod jorqom il-versi tiegħu, ġifieri hawnhekk ħafna drabi nistgħu ngħidu li kienu joħorġu naturali. Is-sentiment kien iħaltu bil-fantażija tiegħu. U kellu ħabta kif iwassal xena realistika bid-dettalji li jdaħħal. Ġifieri jiena narġa' nfakkar il-fatt li għal Taylor l-affarijiet donnhom kienu joħorġu ħafna iktar spontani. Sewwa. Issa Taylor kiteb bosta xogħlijiet, forsthom pereżempju insibu l-iskol tal-bniedem li huwa traduzzjoni u l-iskol tal-bniedem hija poeżija daqsxejn twila fejn qed turi li in-nisa dejjem jiġri matul il-ġrajja tal-umanità, anzi minn flok dejjem ħanajdu spiss kienu jitqarqu bl-irġiel. Interessanti li din għaliba fl-1942 u mbagħad kien fl-aħħar tas-seklu li kien hemm xi ħadd li kiteb it-tweġiba tagħha. Din u minn flok l-iskol tal-bniedem għamil l-iskol tal-mara biex minnaħa l-oħra juri kemm il-mara ġiet ingannata mir-raġel. Dejjem qed jieħdu avvenimenti storiċi jitnejli huma. Kien traduttur ukoll, infatti nsibu anka xi traduzzjonijiet minn Edward Young u xi biċċa mid-Divina Kommedja, forsi l-aħjar biċċa xogħol li għamel fil-proza kienet traduzzjoni ta' Robinson Crusoe, li kienet biċċa xogħol tajba ħafna għaliex għandna l-ewwel proza narrattiva avolja traduzzjoni li qiegħda fl-ewwel persuna narrattiva, ġifieri qed jirrakkonta l-awtur biex niftehmu, mhux it-tielet persuna. Dik kienet xi ħaġa unika. Unika għaliex kellu jgħaddi 100 sena sakemm l-awtur Malti qabad dal-element fl-istil, fin-narrattiva u użah mbagħad għal skopijiet tiegħu. Qed nirreferi għall-iblaħ ta' Jose Orlando, li wara t-tieni gwerra dinjija ħareġ u ħareġ fl-ewwel persuna, l-ewwel rumanz oriġinali li għandna fl-ewwel persuna. Bħala traduzzjoni għandna dan. U hekk wara li ħarisna lejn ix-xogħol ta' Richard Taylor nagħdu issa fit-tieni parti tal-programm biex nitkellmu dwar Annibale Preca li kien prożatur u poeta. Twilet ħallija fl-1832 u miet fl-1901. Tallem fil-liċeo u meta kiber beda jgħallem bħal missieru fis-skola tal-gvern. Baqa' jitallem waħdu biex iwessa l-orizzonti kulturali tiegħu, beda jikteb biex jgħallem lill-Maltin li ma kinux jafu ħlief bil-Malti. Minbarra li kien għallem kien jaf bosta lingwi, il-Grek, il-Latin, l-Ebrajk, is-Sirjak, l-Arbi, il-Portugiż, l-Ingliż, it-Taljan, il-Franċiż u l-Ispanjol. Imma l-aktar li kellu għall-qalbu kien il-Malti li tiegħu għamel bosta studji, fostom studju li bih ipprova jsib in-nisel tal-lingwa Maltija. Malta Kananea fl-1904. Kiteb ħafna fuq suġġetti differenti u saħan sitra insibu l-istorja sagra tiegħu li fija it-testment il-qadim u t-testment il-ġdid. Eħe, din l-istorja sagra kiteba fil-klimu, mhux jiġifieri xi traduzzjoni. Sewa, issa il- Annibale Preca sa narawh aħna minn żewġ aspetti, kemm bħala poeta u kemm bħala prożatur. Ħanibdew bħala poeta, l-poeżiji tiegħu huma l-aktar ta' xeħta reliġjuża u edukattiva, enti silejn għattinna li dana l-iskop tiegħu fil-kitba huwa li jgħallem. Li jgħallem. U l-iskop tiegħu kien li jgħallem mhux biss il-kontenut ma anka l-ortografija. Dana kien wieħed favur waħda mis-sistemi ewlenin li kien hemm fis-seklu 19 tal-ortografija. Qed niftehmu? U kultant insibu wkoll il-vina ċajtiera tiegħu li idaħħal anka fil-poeżiji tiegħu. Bħala poeżi religjużi insibu Kristu l-Letanija ta' Sidna Marija, mbagħad bħala suġġetti ċajtira, jew inkella bħala suġġetti li jgħalmu, speċjalment il-ħrejjef għandna ċ-ċawla u l-volpi, il-granċ u l-kelb, iż-żewġ borom u hemm oħrajn. Beżempju però ħanieħdu waħda minnhom, waħda qasira din hija sħiħa din il-poeżija, ta' kif preka jinqeda bil-poeżija sabiex jgħallem xi talima li hu jkun irid issa il-mod ta' kif qed jgħallem it-talima. Qed jinqeda biex ngħidulek bil-ħrafa, imma l-ħrafa fil-poeżija. Ismgħu din il-poeżija qasira. Il-granċ u l-kelb. Granċ mill-baħar tela r-ramla, jira ifittex l-xiduda. Lemħu kelb għal dal-waqt niklu bil-ġuħza inix fawda. Mal il-granċ ħasnejbat armċu, ħaqni għal immud b'dal-mark, għax la kont maħluq għal-baħar, ma kelli xirrida l-art. Ġifiri għonek hija ovvja, ġek, inti tkun maqtu għal ħaġa, ibqa hemm, tippruvax toħroġ barra minn friexek, dan ħareġ barra mill-baħar, mhux mill-ambjenti naturali tiegħu. Dan it-tip kien juża il-poeżija qiegħda hemmhekk biex għallem. Issa importanti li dana kien li jikteb fl-iskop ta' edukazzjoni, ġifieri kienu jiġu stampati biex jinqraw fl-iskejjel. Tinsewx li kien iż-żmien ta' meta l-edukazzjoni kienet qiegħda tiġi reveduta. Sissa hawnhekk għadna ma tħannix fil-perjodu ta' edukazzjoni obbligatorja, imma kienet qed tiġi reveduta u allura riedu l-materjal biex ikollhom fuq xi jgħalmu. Issa jekk naqilbu mill-poeżija għall-proża ta' Annibale Preca, fil-proża l-aktar li tkellem fuq id-drawiet il-qodma tal-Maltin. Naturalment naqta barra il-kitba reliġjuża. Kif diġa għadna kiteb il-Testament il-qadim u il-Testament il-ġdid. Però meta kien jikteb, kien ħobb jikteb fuq id-drawiet antiki ta' nisu. U kien idaħħal id-drawiet anka fl-istejjer. U meta jinseċ rakkont kien idaħħal ħafna mill-lużanzi u l-idjomi li kienu jintużaw. Ġifieri hawnhekk meta aħna naqraw ir-rakkonti l-qosra tiegħu, insibu li f'dan l-aspett jixbaħ ħafna għal temi żammit. Ġifieri id-drawiet u l-folklor li temi żammit kien jinqeda bihom għal-kitba tiegħu, Annibale Preca kien diġà qed jagħmilhom dawn. Issa, il-kontribut ta' Annibale Preca bħal kittieba oħra ta' żmienu kien li kellu joħloq stil xieraq ta' proża narrattiva. Annibale Preca jidħol f'dak iċ-ċiklu li konna semmejna xi programmi ilu tal-istilisti. Bil-fors kellu joħloq l-istil tal-kitba illi kellu bżonn għar-rakkonti tiegħu. Il-kompożizzjonijiet qosra tiegħu bħal mill-qotna sal-maktur 19-11 jistgħu jitqiesu bħala tentattivi ewlenin għall-kitba novellera għax jafsu fuq ir-realizmu kemm fit-taħdid tal-karattri u kemm fl-emejjel tagħhom. Ġifieri sa hawnhekk nibdew niddiskutu aħna l-aspetti soċjorealistiċi fil-proża Maltija. Qed idaħħal aspetti li huma realistiċi. Naturalment b'toma daqsxejn ċajtira. L-umorizmu kien ħobb idaħlu wkoll, speċjalment fejn kien ikun hemm il-ħajja sempliċi tan-nies. Kiteb ukoll storja twila, dik xorti li fl-1899 kienet deret f'wieħed mill-kotba tal-modija ta' żmien li kienu bħal ma jafu semmija strumentali għall-iżvilupp tan-novella Maltija għaliex kienu ridu ħafna xogħlijiet qosra. Mela allura Annibale Preca kellu bil-fors jiżviluppa dan l-istil tiegħu. Issa jekk aħna nieħdu silta ċkejkna minn dik xorti, naraw daqsxejn kif iħaddem it-tielet persuna narrattiva fil-rakkont tiegħu. Aħna ftit ilu tkellimna fuq l-ewwel persuna narrattiva, ma fit-tielet persuna narrattiva kif iħaddimha. U hawnhekk tibda t-tielet persuna narrattiva tibda ssib l-omniscienza tagħha taf kollox. Ħan nismgħu daqsxejn din is-silta. Dan it-tifħil taż-żjana għamel tiegħu minn taħt il-għajn iż-żewġ sħab lemħu xi dema ġġelben ma ħaddejn dak tar-rokna. U kemm għamel biex ma juriex qiegħed iħoss, u kemm gidem xu ftieħ, u kemm leġġ. Għal kollox felaħ, imma d-dmuħ ma setax iżommu, u forsi t-nijat u koll. Sawa, emmek edin naraw, ċoħis, minn dak l-ismajna, li il-kittib, sawa, jaf, sew, xie tħoss Tazzjana, daħal feja, u għajt jajdinnaw. Imma dak kellu bżonnu, dak l-istil. Meta ġie biex jati il-rakkont il-qosra tiegħu. Fil-rakkonti qosra tiegħu sar donnu maqtuħ mill-karattru. Għaliex? Għax beda jagħti ritratt ta' dak li kien hemm. Ħan ieħdu eżempju minn 19-11 li hija għamla ta' storja, rakkont, ta' wieħed li jrid jixtri żiemel sewa, u mar għan xi ħadd ieħor u qed jinnegozjah. Però hawnhekk qed jafas issa, fuq dak li qed jara. U minn dak li se nisimgħu id-dialogu ta' bejniethom dawn it-tnejn, qed jafas fuq dialogu, jiġifieri qed nimmaġinaw ħadd ieħu ritratt tal-konverzazzjoni ta' bejniethom. Li hija importanti, jiġifieri hawn qed iżhom lura mhux qed jidħol fihom, ħan nisimgħu l-silejn taqra daqsxejn din is-silta. Mallem George, kelma bis-sensja, x'hemm żan? X'ferħ ta' balandi f'idejja m'hawnx konformih għalik jott, sidu bilaċ, jien għandi fema li bi 350 skut naħdu ulu. Ħallek minn 350 skut, x'inhu? U trid tagħtini x'nixrob ta' raġel. Jien ħsibt fika x'lilek jixraq. Minn għand ħadd ieħor 400 u ħabba nġib fih. Ma ġara xejn, ħbib konna u mija nibqgħu. Alla jibata tajba Mallem George. Iva isma, ġewwa x-xileb. Hawn jien immaġġel Mallem, għandi nofs klim ma ħadd ieħor. Xi żmien għandu? U xi żmien għandu? 19-11. Tagħmilli tajjeb, nagħmilek, taħlifli, naħliflek. X'lownu? Iswed bellus, rasu, ta' żiemel, widnieh. Daqs fula, sidirtu u ingrobtu, daqs frejgata, jiekol xejn, għax min jiekol zommija u żan, tgħid nafx. Jiġri xejn, għal ġiri ziemel u jkollu jaħrat, għal ħrid baqra. Għal xejn, daqs it-tajn tqatta u tikol minnu, u l-erba mardit li jekk ikollu lilhom jinrat, u tgħid nafhomx, pilzju, buka u ċama u ġiħiż-żaq. Iva nistgħu naraħu dal-ferħ ta' bal tiegħek. Ma mhux illum irridu nġibuh minn ġewwa. Fejn? Il-fiddin għajn riħana is-samti għada tkun taf meta ngħidlek. Alla jagħmel ir-risq, mela ftehimna. L-interessanti tagħha di kważi tista' tirreġġa. U kif qrata silejn ma għadix tajt għax Żanu qal hekk u George wieġeb hekk. Daqqa tagħhom barra, ara. Ġifieri hawn qegħdin fl-aħħar deċennju tas-seklu 19, meta diġà l-awtur Malti kienet iħaddem din it-teknika tal-konverzazzjoni u qed idaħħalha. Naturalment il-ġrajja tkompli għaliex imbagħad dan skopra li daħaq biha għax il-bal ma kienx żgħir daqshekk sewa, imma insomma dikha inħalliha biex jaqraw il-komplament għall-interess. Issa, xanna hawnhekk bħala kontribut ta' kif ħaddem il-Malti Annibale Preka. L-iktar li qed nafsu fuq id-dialogu folkloristiku hawnhekk. Issa qed insa jaħlu folkloristiku għaliex dawk il-mistoqsijiet li staqsa marbutin mad-drawiet ta' x'wieħed ifittex meta qed jixtri bal, jew qed jixtri żiemel, jew qed jixtri ħmar. Ftehimna? Importanti. U fl-istess ħin ta' ħafna mir-ritmu, ta' żmienu, aparti l-idjomi, eccetera. Issa, f'każijiet oħra, hawnhekk ukoll jagħmlu da xogħol, preka juża dan id-dialogu folkloristiku biex jgħallem bih. Imma kifatt ir-ritmu tas-sentenzi huwa l-iktar ħaġa importanti li għandna hawnhekk. Però tajjeb li nenfasizzaw l-użu tal-istorja, l-użu tal-proza fost dawn il-kittieba, aħna hawnhekk qed nitkellem fuq anna bħale preka, għat-tagħlim biex jgħallmu. Sa hawnhekk anka meta qed jikbu fuq żmienhom kienu qegħdin jgħallmu huma affarijiet ta' kif ikunu biex ngħidlek daqsxejn prudenti meta jistaqsu fuqhom. U hekk illum b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kif ħadmu l-Malti fejn illum ħarisna lejn l-istil ta' kitba ta' Richard Taylor u Anibal Epreka. Il-ġimgħa li ġejja ħanħarsu lejn l-istil ta' kitba ta' Edwardu Kakija għalhekk nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insalmulkom.